witaminy D3. Przecież mamy Molekin D3. Suplement diety Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3 polecana przez ekspertów. Warto zadbać o odporność, mocne kości i mięśnie, ale nie warto przepłacać. Najwyższa pora na Molekin D3. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 10 lutego, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Z powodu silnego wiatru w Europie są odwołane loty i wyloty, m.in. z lotnisk w Warszawie i Krakowie. Polacy na japońskim wycieczkowcu Diamentowa Księżniczka nie mają koronawirusa. Wykryto tam jednak 66 nowych przypadków zachorowań. Następczyni kanclerz Merkel nie chce być szefową rządu, nie chce też kierować partią. A ze względu na złą pogodę w Europie są problemy na warszawskim lotnisku Chopina. Nie odleciało stamtąd 7 samolotów i nie przyleciało 11. Nie odleciały samoloty m.in. do Amsterdamu, Monachium, Norymbergi i Frankfurtu. Na lotnisku Chopina warunki są dobre. Odbywają się zarówno starty, jak i lądowania bez problemów. Wszystko zależy od warunków, które panują na lotniskach przylotowych i wylotowych, to znaczy docelowych. To jest decyzja przewoźnika, czy samolot wyruszy, jak również decyzja kapitana, czy samolot w danym miejscu wyląduje. Mówił Andrzej Klewiado z zespołu prasowego lotniska. Również odwołane zostały pojedyncze loty Lufthansa i Eurowings z i do Krakowa. Z powodu silnego wiatru w całym kraju strażacy mieli 1100 interwencji. 2 osoby zostały ranne w wypadkach, do których doszło przez powalone drzewa. Po wichurach bez prądu jest też 55 tysięcy domów. Nad ich usuwaniem pracuje kilkaset osób. 66 nowych przypadków koronawirusa na japońskim wycieczkowcu Diamentowa Księżniczka. Jednostka sumuje w porcie w Yokohamie. Na statku jest łącznie 130 osób zarażonych groźnym wirusem. Żaden z trojga Polaków nie jest zakażony. Najnowsze informacje zebrał nasz korespondent Tomasz Sajewicz. Japoński minister zdrowia poinformował, że władze rozważają przeprowadzanie testów w kierunku zakażania koronawirusem wszystkich osób znajdujących się na wycieczkowcu. Do tej pory badano osoby z symptomami mogącymi świadczyć o zarażeniu oraz te, u których podejrzewano kontakt z zakażonymi. W niedzielę na statku stwierdzono 6 nowych przypadków zarażenia koronawirusem. To 4 obywateli Filipin, Amerykanin oraz obywatel Ukrainy. Jak informują japońskie media, żadna z osób nie miała poważnych objawów zakażenia. Do tej pory na statku przebadano łącznie 336 osób. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. W Polsce do tej pory nie odnotowano żadnego przypadku koronawirusa. Ostatnie podejrzenia dotyczyły 5 osób, 4 Polaków i 1 Chinki, którzy przedwczoraj przylecieli do Polski. Wstępne badania wykazały jednak, że nikt z nich nie jest chory. Te osoby są jednak nadal na obserwacji w szpitalu. W Chinach potwierdzono już 40 tysięcy zakażeń. Zmarło 908 osób, a ponad 3 tysiące wypisano ze szpitali. W Pucku uroczystości zaślubin Polski z morzem pokazano, jak wyglądało to 100 lat temu. Generał broni Józef Haller. Jest to ogromny zaszczyt. Jest to po prostu wielkie patriotyczne święto i wielka przygoda. Po raz pierwszy taki pociąg jechał i przyjechały takie osobistości. Dzień 10 lutego 1920 roku dowódca frontu pomorskiego, generał broni Józef Haller, przyjechał do Pucka. Wrzucił do morza jeden z 2 platynowych pierścieni podarywanych przez gdańszczan. Był to symboliczny akt powrotu naszego kraju nad Bałtyk. O 13 w porcie rybackim w Pucku odnowiony zostanie akt zaślubin Polski z morzem. Planowane jest też wystąpienie prezydenta. Typowana na następczynię Angeli Merkel, niemiecka minister obrony i szefowa rządzącej partii CDU, nie będzie kandydowała na urząd kanclerza. O rezygnacji Annegret Kramp-Karrenbauer poinformowała agencja Reuters. Ma ona też zrezygnować z kierowania partią. Obecna niemiecka kanclerz już wcześniej deklarowała, że to jej ostatnia kadencja na czele rządu federalnego. Angela Merkel zrezygnowała z kierowania partią. Nieco ponad rok temu nową liderką chrześcijańskich demokratów została powiązana z nią Kramp-Karrenbauer. Jak podaje Reuters, rezygnacja Kramp-Karrenbauer spowodowana jest m.in. wielkim autorytetem w partii. Sama nominacja ma znaczenie dla polskich filmowców. Tak po tegorocznej gali Oscarów mówił reżyser Jan Komasa. Boże Ciało przegrało rywalizację o statuetkę w kategorii najlepszy film zagraniczny z południowo-koreańskim obrazem Parasite. Jan Komasa zwraca uwagę, że mimo braku nagrody są korzyści z promocji Bożego Ciała za oceanem.

Nights on Broadway. Piękne wspomnienie z 1975-6. Jakoś tak. Jeszcze jedna kartka z kalendarza. Roberta Flack ma dzisiaj urodziny i tak pomyślałem sobie Killing Me Softly, czy The First Time Ever I Saw Your Face. Zostawiam te piosenki dla innych, a dziś, na dziś wybrałem równie piękną Making Love. Close to our feelings, we touch again, we love again. Remember when we thought our hearts were never meant, and we're all the better for each other. There's more to love, I know, than making love. Here, no more confusion, we see our Roberto Flack ma dzisiaj urodziny. Wszystkiego najlepszego. Ależ to piękny utwór Making Love, napisany przez Carol Bayer-Sager, Berta Bacharacha i Bruce'a Robertsa. A w zespole towarzyszącym artystę Lily Tenauer na gitarze, Bert Bacharach oczywiście na syntezatorach i Paulinho da Costa na instrumentach perkusyjnych. Płyta I'm the One, rok 1982. Też ładne wspomnienie. Tylko raz. Budka suflera, dokładnie sprzed 40 lat. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej Mediamarkt. Kupując 55-calowy telewizor Philips 4K Ultra HD za 2795 zł otrzymasz 250 zł na karcie. A kupując oczyszczacz powietrza Dyson HP04 z funkcją grzania i chłodzenia za 2845 zł otrzymasz 250 zł na karcie podarunkowej. Oferta ważna na setki produktów. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. W mojej pracy często słyszę pytanie, co robić, kiedy osoba starsza nie ma apetytu i przez to je zbyt mało? Joanna Neuhoff-Murawska, dietetyk. W takich przypadkach proponuję sprawdzone rozwiązanie, Appetizer Senior. Syrop Appetizer Senior zawiera naturalne składniki, w tym wyciąg z owocu kopru, który wspomaga apetyt i ułatwia trawienie. Osoby stosujące suplement diety Appetizer Senior chętniej zjadają swoje posiłki. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Krzychu, ty w aptece? Łapią mnie skurcze, więc kupuję jakiś magnes. Na skurcze jakiś magnes może nie wystarczyć. Przydałby ci jeszcze potas, a jak magnes to i witamina B6. I mam brać tyle tabletek? Nie musisz. Kup Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnes, który pomaga w prawidłowej pracy mięśni, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację. Biorę Neomax Skurcz. Neomax Skurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 11:30. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. Przepraszam, że od poniedziałku przypominam. 77 kg mięsa i 47 kg cukru rocznie na osobę. Tyle zjadamy, tak się raczymy. Większość z nas powie, ale ja staram się zdrowo jeść. Niby hasło wymyślone przez Wańkowicza, cukier krzepi, dawno straciło swoje znaczenie, ale statystyki mówią co innego. A jedzenie ma wpływ na myślenie, na to jak żyjemy, co robimy ze sobą, z życiem. Doskonałość, szczęście, sukces przy tym jadłospisie i słabym funkcjonowaniu to codzienne mrzonki. Mówiono, że to ważne cele. No i przyjęliśmy je. A teraz płacimy codziennie za to bezustanną szarpaniną, poczuciem winy, bo cel daleko, porównywaniem się z innymi ludźmi, niepokojem, a także myśleniem, moje życie to porażka. Tomas Navarro, psycholog, autor książki Potęga Niedoskonałości, ciesz się tym, co masz, pisze. Życie jest, jakie jest, ale nie takie, jakie chcielibyśmy mieć, bo na wiele spraw nie mamy wpływu albo mamy ograniczony wpływ, więc nauczmy się umiejętnie korzystać z tej całej sytuacji. Ważna w tym jest nasza reakcja na to, co się dzieje. W tym życiowym kalendarzu nie ma stałości, a jak coś takie się wydaje, to i tak kiedyś się skończy. Dlatego warto pogodzić się z niedoskonałością. Nie wszystko musi się udać, nie wszystko nam może sprzyjać. Kiedy tak będziemy postępować, łatwiej dostosujemy się, dostroimy się do każdej zmiany. I ważne, nasza reakcja na niedoskonałość to klucz do rozwoju. Stanie się jeszcze lepiej, kiedy skupimy energię na tym, co da się zmienić. Czasem nad zmianą trzeba mocniej popracować, czasem mniej, czasem przeczekać do odpowiedniej chwili, ale zmiana jest na stałe wpisana w nasze życie. Ale my wolimy narzekać, użalać się nad sobą, obwiniać i marnować czas. Nie ta praca, żonie daleko do ideału, z dziećmi nie ma kontaktu. Navarro proponuje inaczej rozłożyć akcenty w myśleniu i działaniu. Jeżeli pochodzisz z domu, gdzie pracowało się dużo, z musu, z konieczności, a powrót do domu był wylaniem złości, bezsilności, oskarżeniem innych o nieróbstwo, to dziecko ma przekaz, który stanie się jego punktem odniesienia w dorosłym życiu. Tam, gdzie rodzice pracowali z pasją, a kiedy ta wyczerpała się, poszukali innej pracy, dziecko wniesie z domu, że jedno się kończy, drugie się zaczyna, elastyczność wyniesie. Czasem trudno od razu znaleźć satysfakcjonującą pracę, ale to nie jest powód, żeby nie szukać zajęcia, które nas ucieszy. W czasach mojej młodości mówiło się, nie narobić się, a zarobić. Ostatnio nawet spotkałam takie osoby. To listonosz, który nie chce jeździć po wsiach, tylko czeka w miasteczku, aż odbiorca będzie jechał w tamtą stronę i łaskawie odbierze paczkę. Delikatnie przypomniałam mu, że dojazd do wsi to jego praca. Ma dobry samochód, a ja tego dnia się nigdzie nie wybieram. ten miły człowiek już innym głosem dopowiedział: o, tak nie będziemy ze sobą rozmawiać. Mam 48 godzin, żeby pani to dostarczyć. Również panie na basenie, zapytane o prysznice, wybuchły. Setna osoba dzisiaj pyta. Nie będę odpowiadać. Ludzi wkurza przypominanie o ich obowiązkach. Właściwie nie ma sensu się dziwić, obwiniać za brak uprzejmości. Tym zostali obdarowani. Tego byli świadkami. Ale przecież są dorośli. Dlaczego nie pracują, by ten schemat zmienić? Sama po sobie wiem, że w nerwach nic sensownego się nie wymyśli. A tak jak w piosence, że po nocy przychodzi dzień, a po burzy spokój, człowiek wyspany ma inną opcję i rozwiązanie klaruje się. Czasem trzeba nawet szerszego kontekstu, by zrozumieć, i odpowiedzialności. Ale jak zdarza się sytuacja, że na razie nic nie można zrobić, warto pogodzić się z tym, nie zadręczając się, ale mieć to w sercu, w głowie i z pokorą czekać na okazję, by temat zamknąć. Zresztą pokora zawsze jest potrzebna, bo rozwijamy się dzięki doświadczeniom. Japończycy mają na to słowo shoganai. Przeszłość za nami i nie ma mowy, by grała pierwsze skrzypce. Idź naprzód, bez wyrzutów sumienia i poczucia winy. Wszyscy zanadto skupiamy się na ludziach, sprawach, pracy, problemach, a za mało na dotyku, zapachu morza, podziwianiu górskich widoków, wygrzewania się pod kocykiem. Rozwijajmy wrażliwość estetyczną na piękno tego, co małe, codzienne. W mieście też mamy choćby detale architektoniczne, odbicie słońca w szybie budynku, aromat wydobywający się gdzieś tam z kawiarni. To wszystko takie ulotne, niepowtarzalne. Nawet mój las codziennie jest inny, mimo że drzewa tak samo rosną, no chyba że je wytną. Zachwyt, dobre emocje. To ważne. Za mało mamy tego w naszym życiu. A gdy to, czego nie mamy, staje się ważniejsze od tego, co mamy, budzi się w nas niepokój, targa nami brak satysfakcji. A gdy uwolnimy się od zbędnych myśli i emocji, znajdziemy dużo powietrza na nowe doświadczenia, działania, przeżycia. Poczujemy w sobie lekkość. A to zawsze dobry wybór. Dobrego tygodnia Państwu życzę. Pozdrawiam z gór, Grażyna Dobroń. No i jak zwykle mamy od Grażki dla Państwa kilka egzemplarzy książki Tomasa Navarro, Potęga niedoskonałości. Dwie dwójki i siedem trójek, proszę dzwonić teraz. It's the one. your fill. This is not a test, it's not a drill. Take no prisoners, only kill. Peacekeeper to zespół Fleetwood Mac, to już lata 2000. Obiecałem energię w piosenkach, bardzo proszę. Tak, była energia. Tina Turner, What You Get Is What You See. No ale zaraz po takiej energetycznej piosence, ballada, przyda się jak nic. Ooh. love should be spoken. Spotkali się tylko ten jeden raz. Patti LaBelle, Michael McDonald, On My Own. A zresztą spotkali to niedobre słowo, bo nagrywali w różnych studiach, a potem reżyser dokonał cudów. No i z dotykiem Berta Bacharacha oczywiście, bo to jego kompozycja. Za 12:12. My seventh cigarette.